اكبر بقي ما بيامين الشاحر دبكي لي هرت اكبر شتم عسر بعامين يم تريلا يم تمتام يم تريلا ابرام ابين شو تكتم حيات عشان ميميك ترتعالي צריך סבלנות כי אם רוצה אלוהים אפילו מתת יורה עברי בלדה קיבלי לא תקופי בבכי מר מרעיד הלא הגר היא רק שפחה ואני היא האישה החוקית ים תרלילה ים טמטם ים תרלילה פסטם נדמה לי זאת נשמת ילדי בחושך גשם ורוחות תבכה בדרך הנדודים ים תרירה ים טמטם ים תרירה פסטם אברהם אבינו שותק ומחייך עשן ממקטר תחולה צריך סבלנות כי אם רוצה אלוהים אפילו מתת יורה כשלפעמים בנו של הגר בשמש מקפץ כמו גדי ארכון אז ללטף אותו ולפתע עצובה ידי אברהם אבינו שותק ומחייך עשן ממיק תרתעולה צריך סבלנות כי אם רוצה אלוהים אפילו מתת יורה אברהם מתי לי בן הן אנו כבר באים בימים هرتا كبر شتم عسر بعامين يم تريرا يم تم تم يم تريرا بطن أبرام أبيبي شو تكم حيات عشان من مكتر تحالي قارب سبلانو في إمروس إلهيم أبيلو متى تيوري رزي ماشي أمارك عشان يم تريرا يم تم تم يم تريرا بطن يم تريرا